Komisariuszy. Ja byłem pod ręką. Ja i tak szedłem do Londynu. Jan Karski, Polskie Radio, PL. Był bez wątpienia jednym z najwybitniejszych bohaterów państwa podziemnego. Stał się sławny dzięki tym misjom. Emisariusz rządu polskiego. Świadek Holokaustu. Wszyscy Żydzi na całym świecie, oni chodzą z otwartą raną. Ta rana to jest Holokaust. I w tej sprawie ja jestem z nim. Człowiek, który próbował zatrzymać zagładę. Jan Karski, Polskie Radio, PL. W Media Expert ostatnie 3 dni czyszczenia ekspozycji. Włączamy niskie ceny. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 9 listopada, jest 7. Małgorzata Maliborska, zapraszam na serwis Trójki. Premier Kopacz na czele PO, za chwilę o pożegnaniu Donalda Tuska, owacje były długie. Ćwierć wieku temu runął mur berliński, symbol powojennego podziału Europy. Dziś dzień otwarty na drugiej linii warszawskiego metra. Przygotowaliśmy specjalne animacje, występy, koncerty. Kiedy pojedziemy podziemną kolejką na Pragę, na razie nie wiadomo. Zamiast Donalda Tuska Ewa Kopacz, obecna premier, zastąpiła byłego premiera na stanowisku szefa Platformy Obywatelskiej. Zmiany wymusił awans Donalda Tuska. 1 grudnia były premier stanie na czele Rady Europejskiej. Żegnamy przewodniczącego PO, ale witamy prezydenta Europy, mówiła podczas wczorajszej konwencji szefowa rządu. Ale to nie koniec. Tak łatwo nie odejdziesz. Bardzo byśmy chcieli, żebyś nadal był naszym przewodniczącym, honorowym przewodniczącym Platformy Obywatelskiej. Donald Tusk dziękował i prosił. Bądźcie z Ewą tak, jak byliście ze mną. Widzicie już po tych kilku tygodniach, że ta zmiana wyszła na dobre Platformie i Polsce. Apelował też. Pamiętajcie o tym, żeby słuchać dalej tych zwykłych ludzi. Donald Tusk kierował Platformą Obywatelską od 2003 roku. Pod jego przywództwem partia zanotowała 7 wyborczych zwycięstw. W 2011 roku Platforma jako pierwsza partia po 1989 roku utrzymała władzę na kolejną kadencję, a Donald Tusk zachował stanowisko premiera. Około 1500 osób przeszło ulicami Warszawy od Uniwersytetu Warszawskiego przed tęczę na Placu Zbawiciela w demonstracji Razem Przeciwko Nacjonalizmowi. Warszawa wolna od faszyzmu! Warszawa! Trzeba coś walczyć, musimy się postawić innym. 8 listopada jest alternatywą do 11. 11 listopada jest robiony przez faszystów. ONR, Ruch Narodowy. Ten marsz, no to na przodzie mamy tolerancję, poglądy lewicowe, socjalistyczne. Chcemy innej Polski, to jest nasza wersja świętowania niepodległości. Nie chcę żyć w kraju, w którym moi znajomi są bici za swoją seksualność oraz za to, jaki mają kolor skóry. To jest taka data, taki marsz, który moim zdaniem, no po prostu trzeba do niego iść, żeby uczcić jakąś tę pamięć przodków, którzy zginęli w walce z faszyzmem, z nazizmem. Manifestacja zorganizowana w przeddzień kryształowej nocy pogromu Żydów hitlerowskich Niemczech i Austrii przebiegała spokojnie. Doszło tylko do jednego incydentu przed jej rozpoczęciem, gdy naprzeciwko bramy uniwersytetu kilka osób z flagami ZSRR i w kostiumach nawiązujących do radzieckich mundurów zaczęło się przekrzykiwać z manifestantami, sugerując ich związki z komunizmem. Policja szybko rozdzieliła obie grupy. Kilka osób uczestniczących w happeningu zostało doprowadzonych na policję. Jedna została zatrzymana, odpowie za naruszenie nietykalności osobistej i funkcjonariusza policji. 6 zostało ukaranych mandatami za używanie nieprzyzwoitych słów. 3 odpowiedzą za propagowanie ustroju totalitarnego. Powoli wraca do normy sytuacja na niemieckiej kolei, ale naprawdę normalnie będzie dopiero jutro. Na razie pasażerowie wciąż muszą się liczyć z opóźnieniami pociągów. To efekt kilkudniowego strajku maszynistów, którzy walczą m.in. o podwyżki i skrócenie czasu pracy. W geście dobrej woli maszyniści postanowili zakończyć akcję o dzień wcześniej, ale i tak ich strajk kosztował Deutsche Bahn ponad 100 milionów euro. Wcześniejsze zakończenie strajku to dobra wiadomość przed dzisiejszymi uroczystościami w związku z 25. rocznicą upadku muru berlińskiego. Władze miasta spodziewają się 2 milionów turystów. Przygotowano dla nich wielki festyn obywatelski przed bramą brandenburską. Po południu pojawi się tam kanclerz Angela Merkel. Następnie scenę opanują artyści. Wystąpią m.in. Peter Gabriel oraz legenda niemieckiego rocka Udo Lindenberg. Punktem kulminacyjnym uroczystości będzie wypuszczenie w niebo tysięcy lampionów, które od piątku znaczą w centrum miasta przebieg muru berlińskiego. Mur dzielił Berlin przez 28 lat. Obecnie zachowane są tylko jego

began with cocktails for two. So glad we're both alive. We'll be so glad we're alive. Then maybe fortune will complete her plan that all began with cocktails for two. Dzień dobry, pobudka. Witamy, Franku, poranku. Witaj, Brunek. Dzień dobry. Cześć, Antoś. Dzień dobry. Czy chłopcy jesteście już tacy naprawdę obudzeni, gotowi do tego, aby rozmawiać? Tak, jesteśmy gotowi, a obudzimy się na pewno w trakcie audycji. A czy ten utwór muzyczny, który przed chwilą słyszeliśmy, pomógł wam w tym? Tak. No troszeczkę. Mnie pomaga zawsze. Spike Jones, człowiek, który wymyślał, konstruował różne instrumenty, łącznie na przykład z dekafonem, także niesamowity talent, niezwykły, kreatywny umysł, kreatywny, czyli? Czyli, że wymyśla dużo nowych pomysłów, nie podlega prawom, wymyśla ciekawe rzeczy. No, to, że nie podlega prawom, to bym dyskutowała. Nie chodzi mi na przykład o prawy fizyki, tylko o prawa umysłowe, na przykład, że człowiek tego nie może wymyślić. Prawa umysłowe. Dobra, Brunek. W każdym razie... To było razie, właśnie kreatywne słowotwórstwo. To jest właśnie taki kreatywny umysł, jak wasze dziecięce umysły. Nie, Brunek? Kiwasz głową, nasze bardziej. O, nie wiem. Drodzy panowie, powiedzcie, czy macie swoje własne sposoby na to, żeby się obudzić i działać? Jak rano wstajecie do szkoły na przykład? Ja absolutnie nie mam i budzę się w szkole, ponieważ w szkole absolutnie nie ma sposobu na to, żeby się nie obudzić. O, to masz świetną szkołę. Tak. Brunek? Ja też mam bardzo dobrą szkołę. Bardzo lubię moją panią i wychowawców. No i z tym budzeniem jest tak, że ja się budzę rano, mam ropę w oczach, a z czasem się to budzę. Że mam trochę ropę w oczach, trochę jestem niewyspany, ale już jak jem śniadanie, to się budzę, ale inaczej jest, jak jest zagadkowa niedziela, bo wtedy dopiero dochodzi do mnie, że jestem na świecie, kiedy wchodzę do studia. W takim razie zostawmy na razie szkołę na boku i startujmy z tą naszą przygodą. Brunek, Antoś, Marek Pawlukiewicz, Michał Jakubik i ja, Kasia Stoparczyk. Startujemy. 3, 2, 1, fire! Mhm. Pani Kasiu, nadal mam śpiochy w oczach. Mhm. No to już lepiej brzmi. Ale jeśli tak, to ja proponuję coś, po czym senność przejdzie każdemu i gwarantuję wam to absolutnie. Gimnastyka języka. Dzień dobry, nazywam się Patryk Matela. A ja Julia Matela. Dzisiaj porozmawiamy o tym, czym jest cisza. Julia, co to jest cisza? Cisza to jest przerwanie czegoś. Aha, jak brzmi cisza? Tak. Że nic się nie mówi ani nie głosi. Mhm, nic nie słychać po prostu, tak? Rozumiem. A wiesz, że w muzyce też występuje zjawisko ciszy? Wiem. I to się nazywa wtedy pauza. Pauza. Mhm. I powiem ci, że nawet ktoś kiedyś napisał cały utwór złożony z pauz. Wiesz, jak brzmiał ten utwór? Nie. O tak. I tak przez 3 minuty i 44 sekundy. Ten utwór to 3:44 Johna Cage'a, współczesnego kompozytora. A teraz może zrobimy sobie ćwiczenie na pauzę, dobra? Okej. Dobra, czyli tak, ty mów coś cały czas. A kiedy ja pokażę... Poczekaj jeszcze chwilkę. A kiedy ja pokażę dłonią znak, to wtedy ty robisz pauzę. Uwaga, 3:44, mów. I koniec pauzy. Ten znak możemy... Dziękuję. Ten znak możemy zrobić na przykład zamykając dłoń, tworząc taką pięść, a później otwierając dłoń, kiedy chcemy zakończyć pauzę. A teraz zrobimy sobie troszkę bardziej zaawansowane ćwiczenie, bo pauza w utworze to nie znaczy, że utwór się zatrzymuje. Utwór trwa dalej, tylko po prostu nie gramy w tym momencie żadnych dźwięków. Liczymy raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery. W momencie, kiedy ustalimy, że na przykład pauza jest na trzy, to będzie pauza ćwierćnutowa tak zwana, czyli tylko kiedy mówimy trzy, to tak naprawdę tego nie mówimy, ale myślimy sobie, jest tam trzy, a wymieniamy inne liczby na głos. Rozumiesz? Czyli mówimy raz, dwa, cztery, raz, dwa, cztery. Ok? Dobra. To teraz uwaga. Pauza jest na trzy. Jedziemy. Trzy, dwa, jeden i. Raz, dwa, trzy, cztery. O, powiedzieliśmy trzy. Skucha. Jeszcze raz. Raz, dwa, cztery. Raz, dwa, cztery. Raz, dwa, trzy. O, skucha. Ok. Zmieniamy liczbę. Teraz liczbą tą będzie dwa. Nie możemy mówić dwa, ale uwaga, trzy, cztery. Raz. Dwa. A, skucha. Jeszcze raz. Uwaga. Raz. Trzy, cztery. Raz. Trzy, cztery. Raz. Trzy, cztery. Raz. Trzy, cztery. Super. To była pauza ćwierćnutowa. A teraz pokażę ci, jak brzmi beatbox z pauzą. Chcesz posłuchać? No to posłuchaj. Dziękuję. Patryk Matela i jego 3-letnia córka Julia Matela i rzecz jasna John Cage. Trochę się poprzestawiały cyferki naszemu beatboxerowi, bo nie 3:44 tacet, tylko Antoś? 4:33. 4:33 tacet. Wiecie, o co chodzi? Co to za utwór? Aha. Więc to jest utwór skomponowany przez właśnie wcześniej wspomnianego Johna Cage'a, który po prostu zrobił utwór, w którym właściwie nic nie ma, bo jest z samych pauz i śpiewa się go jakoś tak. I tak przez 40 i tak samo się go gra. Nie, w ogóle chodzi o... Cały utwór jest skomponowany po to, żeby pokazać, jak ważna jest w muzyce cisza. Czyli pianista wchodzi na salę. Na scenę? Na scenę, tak. Cała orkiestra wchodzi na scenę. Nie, nie zależy, jak się go odgrywa. Powiedzmy, wchodzi cała orkiestra na scenę. Ja słyszałam w takiej wersji. Tak. Kładą nuty na pulpitach. Tak. I nastawiają stoper na 4 minuty 33 sekundy. I w tym czasie absolutnie nic się nie dzieje, oprócz przewracania przez nich kartek. No i w ten sposób John Cage przedefiniował zjawisko fascynujące, jakim jest muzyka. Człowiek absolutnie niezwykły i warto zapamiętać to nazwisko. Człowiek, który wprowadził tak zwane granie na fortepianie preparowanym. Trudny wyraz, ale wiecie, podejrzewacie, co to może być? Preparowany fortepian? Ja myślę, że to jest fortepian, który nie jest do końca naturalny. Czyli jest, są wprowadzone jakieś modyfikacje, które nie są, których nie ma w fortepianie, który jest używany powszechnie. Czyli tak tradycyjnie, prawda? Rzeczywiście, w ten sposób to się odbywa, czyli tam na te struny fortepianowe nakłada się na przykład metalowe jakieś nasadki, nakładki. No, największą pasją Johna Cage'a była sztuka, ale nie tylko muzyka. A ja ciekawa jestem, jaka jest twoja największa pasja? Brunek patrzy na mnie, Antoś też, ale to pytanie kieruje do kogo? O, do widzów. Do widzów? Do naszych zagadkowych słuchaczy. Pomożecie z numerem telefonu? 22 i 7 trójek. Czekamy na was. Second Czy panowie pamiętają, jak brzmiało pytanie adresowane do zagadkowego słuchacza? Jaka jest twoja największa pasja? Mhm. Halo, dzień dobry. Nazywam się Paweł. Dzień dobry, Pawełku. Masz lat 6. Czy ja zgadłam? Zgadła pani. I dzwonisz do nas z Rybnika. Zgadza się? Tak. Wszystko wiem, ale nie wiem jeszcze, jaka jest twoja największa życiowa pasja. Bardzo proszę. Co? Jaka jest twoja pasja? Interesuje mnie Lego i muzyka. A jaka muzyka? Zajenisz mnie interesuje. Mhm. Pink Floyd. O, świetnie. Z tatą słucham. A no właśnie chciałam zapytać, kto te płyty ci podsuwa? Słuchaj, a jak budujesz z klocków Lego, to co najczęściej? Co? Co najczęściej budujesz z klocków Lego? Na więcej mam polisi. Mhm. Pawle, a powiedz nam jeszcze, do czego ta pasja w ogóle jest człowiekowi w życiu potrzebna? Co? Do czego ta pasja jest człowiekowi potrzebna? Jeszcze raz? Interesuję się muzyką, a lubię nią słuchać. Świetnie. Dobrze. A to ważne, że masz w życiu pasję? Mam. No tak. To świetnie, że masz na dodatek całe dwie piękne pasje. Wiesz, ja myślę, że możesz podziękować tacie, bo to, że słucha z tobą muzyki, jest bardzo, bardzo ważne. Dobrze mówię, czy niedobrze? Dobrze. Dobrze, świetnie. Pozdrów od nas, tatę. Dobra? Dobrze. I pozdrawiamy ciebie serdecznie. Zostań z nami. No, a my powiemy ci, Pawle, że naszą pasją jest... Chłopaki, co jest naszą pasją? Mitologia grecka. Tak, twoją Brunek, twoją Antoś? Myślę, że moją pasją jest właśnie tutaj przychodzenie do Zagadkowej Niedzieli, do studia na Myśliwieckiej. O, świetnie. Nagrywanie audycji, które jest na dodatek na żywo, co jeszcze dodaje stopnia trudności. I moją pasją jest generalnie adrenalina. Panowie, a naszą wspólną pasją? Myślę, że właśnie to. No i jeszcze mamy jedną wspólną pasję, która objawia się dokładnie o tej porze w Zagadkowym Studiu, w naszej audycji w niedzielę. Na co czekacie? O co pytacie? Spać w niedzielę. No, w studiu nie śpimy. Opowiadanie o... Na literkę. No, brawo, Antoś, dziękuję. Dobrze mówię? Prawda to? To pewnie będziemy mówić o tym, czym się interesujemy teraz. Nie, teraz będziemy mówili, czy lubimy zagadki. O, zagadki super. A no właśnie, to chciałam usłyszeć. W związku z czym, zanim zadam zagadkę numer 1, to ogłoszę konkurs, dobrze? Kto ułoży najbardziej zabawny wiersz na temat swojej pasji, swojego hobby, wygrywa nasze zagadkowe nagrody, otrzyma niezwykle ciekawe książki. Czy musi się rymować? No, biały wiersz się chyba nie rymuje, prawda? Zwycięzców może być aż 5. Warto zamienić się w poetę. No fajnie, jakby jakieś rymy były. Ile pisać wiersz? Mhm. Wiersze proszę nadsyłać na adres katarzyna.stoparczyk@polskieradio.pl. Czekamy do końca naszej audycji, która trwa do godziny której? Do godziny dziewiątej. Chciałam pani jedną rzecz tylko powiedzieć, że ja interesuję się na mitologią grecką. Mhm. I ostatnio, parę dni temu zrobiłam tak, że wzięłam kartki, zszyłem je spinaczem i zaczęłam tam pisać własny mit. To jest taki bardziej komiks. Taki śmieszny. Ja zrobiłam komiks o Kronosie i jego dzieciach, tyle, że taki zabawny. Nie, że jeden pożerał, tylko że się nad nimi męczył. Ale obiecasz mi coś? Co? Przyniesiesz tu do Zagadkowego Studia ten komiks? Za 2 tygodnie go przyniosę, obiecuję. No, nawet za 3. Ale wróćmy jeszcze... A może i za 3. No, trudno, no to mnie nie będzie. To za 3. Ale wróćmy jeszcze do konkursu, dobrze? Na moment. Sponsorem nagród w audycji Zagadkowa Niedziela jest wydawnictwo Jedność. www.jedność.com.pl. A teraz słowo się rzekło. Zagadka. Ja podpowiadam, wy zgadujecie, dobrze? Nie, odwrotnie. Dobrze. Bo nie zgadnę. Temperatura jej ciała wynosi aż 42 stopnie Celsjusza. Jądro Ziemi? Nie, Brunek. całkiem daleko jesteś od dobrej odpowiedzi. Jest więc znacznie wyższa ta temperatura niż u człowieka, prawda? Nie ma gruczołów potowych, więc w ogóle się nie poci. Gorący nie poci się? Widzi światło ultrafioletowe, które jest absolutnie niewidoczne dla człowieka. Nie, ale już trochę bliżej niż jądro Ziemi. Chodzi... Ja chyba wiem, jakie to jest zwierzę. To jakieś kot, nie. Chodzi, Adek? Myślę, że chodzi o jakiegoś płaza, gada albo owada. Owad, płaz, gad, wąż. Ja myślę, że prędzej płaz jakiś. O, panie Mieczysławie, pan Mieczysław Gajda. Nie, jeszcze znakomicie nie, jeszcze nie. Może... wam podpowie, jeszcze nie? Jakieś pytanie? Jeszcze jakieś pytanie? Chcemy dalej zgadywać, zanim pan Mieczysław. Ale już mam same proste, wiesz? Będą zbyt proste. Dobrze, panie Mieczysławie, prosimy. Prosimy. Z archiwum zagadek. Biała, żółta lub bajecznie kolorowa, ona umie ludzką mowę naśladować. I choć ptakiem jest i śpiewać jej wypada, ona jedna nie chce śpiewać, woli gadać. Oj, wszystko jasne, ale pst, cichutko nie zdradźmy. Tak? O kogo chodzi? Tak. Za to podajmy numer telefonu. 22 i 7 trójek. Look at what I'm doing, look at what I done, done, done. If you wanna fly with the eagle, son. Well, I love you, little baby, but I gotta let you go. You're taking and you're taking, now you've stopped to grow. I watch over you as you fly, fly, fly. Little baby, I can't be your sky. When you see that horizon, believe in what lays beyond. And when you feel nothing but confusion, the wind against you can be used to fly on. You're gonna fly, fly on. You can plan and plan, and you can just do. You gotta dig in deep, you gotta find your groove. Sing to your rhythm, mama, sing to your pain, pain, pain. Let nobody take your voice away, no, no. Kolorowa, ona umie ludzką mowę naśladować. I choć ptakiem jest i śpiewać jej wypada, ona jedna nie chce śpiewać, woli gadać. No, zaraz wszystko będzie jasne. Dodzwoniła się do nas Ela, 10-letnia z Żarowa. Zgadza się? Dzień dobry. Dzień dobry. Witamy serdecznie, Elu. Kto jest bohaterem, bohaterką nawet naszej zagadki? Papuga. Czy to prawda? Aha. No, na tyle, na ile znam papuzi język. Ona chyba mówi, że prawda, co, Antoś? Prawda. Ona mówi chindzynus manticunus, czyli w naszym języku prawda, prawda. Elu? Halo? Tak? A czy wiesz, jak nazywa się ptak, który jeszcze szybciej i jeszcze łatwiej niż papuga potrafi nauczyć się ludzkiej mowy? Kowarek? Gwarek. Słuchaj, bardzo blisko prawdy byłaś. Gwarek czczony, gracula religiosa, mówiąc inaczej. Wiesz, jak taki ptak wygląda? Nie. No, on bardzo różni się, prawda, od papugi. Antek, wiesz? Tak, to jest ptak z reguły czarny. Mhm, zazwyczaj, no właśnie zazwyczaj. Zawsze czarny. Krótko czarny. Zdarzają się wyjątki. Z białym, z żółtym brzuchem, jak dobrze pamiętam. Chyba żółte plamki ma, wiesz? Gdzieś na głowie i bliżej, zdaje się, nóżek. Trzeba by to sprawdzić. Żółtymi nóżkami który bardzo ładnie mówi. No i my oczywiście mamy swoich tam przyjaciół wśród gwarków, czyli niusie ogonek i... Tak, tak. Nie pamiętam, jak się jeszcze nazywały. To są wychowankowie pana Stefana Śmietańskiego, który mieszka tu w Warszawie i jest mistrzem nauki mowy ptaków. I te gwarki potrafią liczyć do 10. Potrafią zaśpiewać nawet hymn polski. Rzeczywiście są niezwykle utalentowane. Jakoś tak? Jeszcze Polska, no, nie Brunek, zginę. Jeszcze trochę poćwiczysz i będzie idealnie. Chodzi mi o papugi. Czy oni tak to śpiewały, czy jakoś inaczej? Dziękujemy Eli. I wiesz co, Brunek, teraz zrobimy? Teraz przypomnimy o naszym konkursie. Pamiętacie, o co chodziło? Aby napisać wiersz, czym się interesujesz? Mm-hmm, tak, o naszych pasjach, o naszym hobby. Nagrody czekają, a my czekamy na wasze wiersze. O, już powoleńku, powolutku spływają. To ja przypomnę adres: katarzyna.stoparczyk@polskieradio.pl. No a teraz zagadka numer dwa, panowie. I panie, jesteśmy gotowi? Okej, gotowy. Jak rzadko które zwierzę rodzi się z różkami, tak, i z niej diabełek. To jakieś kopywaty z Afryki. Kopywaty? Antylopa? Nie. Kiedy urośnie, na głowie ma od 2 do 5 rogów. Jest obdarzona znakomitym wzrokiem. Niezwykły wzrok. Jeszcze nie. Z tą Afryką to było bardzo, bardzo blisko. Ma metrowej długości ogon, który zakończony jest uroczym pędzelkiem. Wiemy, czy się poddajemy? Ile ma żyrafa. Ciekawe, panie Wiesławie, czy to jest żyrafa. Pan Wiesław Trzewicz doskonale już wie, o kim mowa. Na tygrysy, lwy i szczury, krokodyle oraz żmije, ona zawsze patrzy z góry, bo ma bardzo długą szyję. No, to pozostało nam jeszcze przypomnieć o naszym nieskomplikowanym numerze telefonu, który jest jaki? 2273. Jasna sprawa. The lion sleeps tonight. In the jungle, the mighty jungle, the lion sleeps tonight. Hush, my baby, don't fear, my darling, the lion sleeps tonight. Hush, my baby, don't fear, my darling, the lion sleeps tonight. Oh, A my witamy kolejnego zagadkowego słuchacza. Halo, dzień dobry. Dzień dobry. Witam serdecznie, jak masz na imię? Leszek. Leszku, drogi, posłuchajmy wspólnie naszej zagadki raz jeszcze, a potem głośno i wyraźnie padnie odpowiedź. Na tygrysy, lwy i szczury, krokodyle oraz żmije. Ona zawsze patrzy z góry, bo ma bardzo długą szyję. Świetnie, to skoro sobie przypomnieliśmy, to Leszek teraz nam powie, o kogo chodzi? Chodzi o żyrafę. Jasna sprawa, nie ma żadnych wątpliwości, prawda? Nie ma. Mhm. A znasz jakiś wiersz o żyrafie? No... Nie za bardzo wiem o żyrafach, bo bardziej gadam o czym innym. Jasna sprawa, ja w ogóle nie mogłam sobie przypomnieć żadnego wierszyka, wiersza o żyrafie i wczoraj sięgnęłam do książki i tam wyskoczył mi, Leszku, taki oto wiersz, dedykuję go tobie. Żyrafa tym głównie żyje, że w górę wyciąga szyję. Świetnie. A ja zazdroszczę żyrafie. Ja tak nie... Potrafię. Potrafię. A może domyślacie się, kto napisał ten wiersz? Jan Brzechwa. Jan Brzechwa. Leszku, dziękujemy serdecznie. Pozdrawiamy ciebie, tatę, którego usłyszeliśmy przed chwilą i całą twoją rodzinę. No, a jeśli powiem wam, że Brunek i Antoś... Każdy z was ma po 7 kręgów szyjnych, to ile tych kręgów szyjnych może mieć żyrafa? Dużo. Na pewno więcej. No dużo, ile? Dużo, na pewno dużo. Chyba będzie masz strzelać. Strzelajcie. 57. Nie 57, tylko 7. Dokładnie tyle, ile ty, Brunek. A? Czyli dużo. Tak. No, czyli wcale nie tak dużo, jak na taką potężną szyję, ale te kręgi pewnie są ogromne. No nic. Proszę pani, żyrafy, one jak mają te swoje starcia godowe, to one się tak owijają szyjami i walą głowami, no jak maczugami. To dosyć śmiesznie wygląda, jakby się próbowały przytulić lub pocałować, ale oczywiście ktoś ci jednak chce wyrzucić drugą ze stada. Walczą, tak. Chciałam powiedzieć, że zajrzymy do naszych wierszy, ale w tym momencie nie mamy na to czasu. Spływają w ilościach hurtowych. Jeszcze jeden adres podam. zagadkowa@polskieradio.pl i na ten adres można wysłać wiersze, a także na mój adres. Panowie, zgłodnieliście? Troszeczkę. Może troszkę? A no właśnie. Ciekawe, co zaserwuje nam już za chwilę kucharz nieduży. Dobrze słychać? Kiedy pan włączy muzykę? Przyszedł do nas wujek Władek, przyniósł wielką czekoladę. Z orzechami, z rodzynkami, w pięknym pudle z obrazkami. Jeśli będę krzesło siedzieć, dadzą mi ją po obiedzie. Szuflada, wszędzie pachnie czekolada. Układanki chcę układać, wszędzie pachnie. Wszędzie pachnie czekolada. Co? Kupimy czekoladę? Halo! Jadę z lalką, sobie gadam. Wszędzie pachnie czekolada. Jakie to smaczne było. Nie wiem kto, tak brzmi tytuł płyty, a piosenka Czekolada, z tego co pamiętam. Mhm. No a skoro czekolada i skoro taka pychotka, to zapraszamy kogoś, no, ważnego w naszym programie. Kucharz nieduży. No wiecie co teraz przed nami? No, co teraz przed kucharz nami? Kucharz nieduży. No, no ale ciekawie, kucharz nieduży. No tak. Jedzenie, co jeszcze? Desery. Mhm, przygotowywanie tego wszystkiego. Jednym słowem, mała, wielka uczta. A gotować będzie pani Paulina Stępin. Dzień dobry. Dzień dobry. Gotowała pani w radiu kiedyś już? Nie, w radiu jeszcze nie gotowałam. To mój, że tak powiem, debiut. Powiedziałam mała, wielka uczta, ponieważ trzymam w dłoni fantastycznie wydaną książkę. Pani książkę. Tak, moją pierwszą książkę. To jest jak chyba moje, tak, pierwsza książka, ale to jest jak moje trzecie dziecko. Mała, wielka uczta, właśnie taki tytuł. Mnóstwo przepisów ciekawych, fantastycznych. Mnóstwo przepisów przetestowanych również przez pani dziecko. Tak, ja w ogóle muszę powiedzieć, że to jest tak, że wszystko ugotowałam, sfotografowałam, a potem wszystko zjedliśmy i zjedliśmy całą rodziną. W tym właśnie dziecko też bardzo testowało. To był taki najważniejszy nasz tester, bo jak jemu coś smakowało, to znaczy spokojnie mogło trafić do książki. To jestem teraz ciekawa, który spośród tych przepisów przepastnego tomiska wybierzemy i zaproponujemy naszym zagadkowym słuchaczom, może na śniadanie? Tak, na śniadanie. I ja bym wybrała bardzo, bardzo prosty, bardzo fajny przepis na bułeczki, bo ja chciałabym zawsze pokazać, że można przygotowywać w domu pieczywo, nie trzeba kupować w sklepie. I ten przepis jest bardzo prosty, ja go nawet przygotowuję z moim 2-letnim synkiem, który nawet często sam mnie ciągnie do kuchni, żeby przygotować bułeczki, tak? Bo to jest zabawa, prawda? Jest zabawa, tym bardziej, że te bułki naprawdę są mega, mega proste, a jak samodzielnie się przygotuję, to potem bardzo chętnie się też je. To co, może jakoś opowiem, tak? Jak robimy te bułeczki? No jasne, chyba, że panowie pomogą. Macie pomysł? No, może... Co do takich bułek trzeba byłoby? No właśnie, co by trzeba było? Z czym lubicie bułki jeść? Ja lubię samą, ale... Samą, też... ale lubisz jakieś bułki z nasionami, z dodatkami? Białą bułkę bardzo lubię, ale lubię też takie bułeczki z ziarenkami, bo one są najzdrowsze. Takie bułki z ziarnami. Tak, masz rację. Bułki różnoziarniste. Różnoziarniste się nazywają. No ja w książce zaproponowałam bułki grahamki, czyli takie zdrowsze, i wymyśliłam, że one będą w kształcie takich grzybków, żeby podobały się też właśnie najmłodszym. Czyli poza tym, że jest taka bułeczka, to jeszcze na górze ma kapelusz, tak? Tak, taki kapelusz. Na której taki stronie te bułki mieszkają? One są na początku w dziale chleby. Dobra. I łatwo je poznać, bo są właśnie w kształcie takich ślicznych grzybków. To jest strona 32. Mhm, otwieramy, otwieramy już. Tak, tak. Sobie. No i ja może powiem, co do nich potrzeba. Jasne, zaczynajmy. Tak. Więc żeby zdążyły się upiec. Tak, potrzebujemy miskę i do tej miski wsypujemy 300 gramów mąki. To będzie najlepiej, jeżeli to będzie mąka taka orkiszowa, graham, czyli taka zdrowsza. Do tego dodajemy 280 ml wody. I teraz jest pole do popisu dla najmłodszych kucharzy. Czyli ja akurat tutaj dodałam żurawinę, ale można dodać orzech, można dodać ziarenka słonecznika, jakieś nasiona, rodzynki, orzeszki, no, no wszystko, co tam mamy. Co kto lubi, prawda? Tak, co kto lubi, bo za każdym razem te bułki mogą być inne. Dosypujemy do tego drożdże, albo instant, albo rozrabiamy w wodzie takie świeże drożdże. Instant są szybsze, bo i dzieci mogą łatwiej nasypać, to można też oczywiście rozrobić. Tradycyjne jak babcia, prawda? Tak, jak kiedyś. Babcia, one też pięknie pachną i w ogóle. No i do tego trochę soli, można też trochę cukru, jeżeli ktoś lubi. I to wszystko wystarczy wymieszać, więc jest bardzo, bardzo, bardzo prosty przepis. A potem trzeba się uzbroić na chwilę w cierpliwość i odstawić tą miskę ze składnikami. Niech rośnie. Obie strony mizy. Tak, ale to jest fajne, że w ogóle nie trzeba tego wyrabiać, więc naprawdę jest bardzo, bardzo proste. Odstawiamy, aby wyrosło, a potem jak podrośnie, to wkładamy do takich foremek silikonowych, jak tutaj. No, ma pani takie piękne, żółte, tak, silikonowe foremki. Tak, tutaj nakładamy i wstawiamy do piekarnika na 30 minut i się pieką i wyrastają im takie śliczne kopułki. To zapytajmy chłopców, a ile stopni w piekarniku musi być, żeby te bułeczki... 180. To profesjonalnie. Wie pani, ostatnio chłopcy powiedzieli, że tak 30 wystarczy, nie wystarczy. Nie, 30 to za mało, ale 180 idealna. Jest wspaniale, tak. I potem można się rozkoszować najpierw zapachem. One muszą wystygnąć, prawda? Ja przyznam się, że dobrze jak wystygną, tak, bo takie zdrowie, ale czasami mi się zdarza, i że wyciągamy takie ciepłe i jeszcze przynajmniej takie lekko ciepłe, chrupiące, kroimy na kanapki, zjadamy. Lekko ciepłe, tak, ale gorące. No nie. Nie. Książka gruba, tak jak powiedziałam, i pewnie mnóstwo pani ukochanych przepisów, które jeszcze wybierzemy? O którym chociaż wspomnimy. Mi bardzo pasuje i jest też proste do przygotowania z dziećmi brzoskwiniowiec. Czyli taki deser z sera, tak. Jest pani łasuchem. No jestem, ja nie ukrywam. Jestem bardzo, bardzo, bardzo lubię desery. No i chyba najmłodsi też lubią zawsze desery, prawda? Lubią czy nie lubią? Lubicie desery? Ja najbardziej. Jestem wyjątkowy z mojej klasy, bo jestem jedyną postacią, która nie jest taka strasznie na słodko. Na przykład lubię pierogi bardzo, ale akurat za takimi pierogami słodkimi jak z jagodami lub z malinkami to nie przepadam. A z tą postacią miałaby pani kłopot. Nie, coś by się wymyśliło, ale myślę... Nie lubię lodów. A lubisz brzoskwinie? Tak, całkiem lubię. No to myślę, że brzoskwiniowiec by ci pasował. To jest taki deser z twarogu, trochę jak sernik, tylko że przygotowany na zimno, z dodatkiem galaretki, więc tam nie ma więcej cukru, tylko tyle, co tam w tej galaretce. A to świetne. I pewnie dosyć szybko się robi. Tak, dosyć szybko i też mogą jak najbardziej pomagać dzieci. To jeszcze mam takie pytanie. W jaki sposób te nasze dzieci właśnie zachęcać od najmłodszych lat? O, Brunek, zdrówka życzymy. Dziękuję. W jaki sposób zachęcać od najmłodszych lat do tego, aby kuchnia była ich terenem, żeby to nie, zwłaszcza chłopców, żeby to nie było tak, dobra, mama zrobi, siostra zrobi, a potem żona zrobi, tylko żeby oni sami chcieli. Coraz częściej zresztą chcą. Ale co robić, jak zaczynać? Mi się wydaje, że przede wszystkim po prostu nie przeganiać z kuchni, tylko pozwolić. Ja wiem, że czasem jest tak, że jest więcej bałaganu, nie ukrywajmy, ale sama widziałam, jak przygotowywałam tą książkę, właśnie przygotowywałam z moją dwójką dzieci. Co prawda drugi bardzo mały, więc tylko był gdzieś obok mnie na rękach. Ale jeżeli dałam miskę, dałam łyżkę, i żeby dziecko mogło naśladować po mnie, to jest super rozwiązanie. I teraz naprawdę chętnie sam zaciąga mnie do kuchni i krzyczy: mamo, mamo, żebyśmy robili bułki. Więc wydaje mi się, że po prostu nie przeganiać i zachęcać. I to już jest połowa sukcesu. Powiedziała pani Paulina Stępień, która razem ze swoim mężem, Michałem Stępniem, napisała, zilustrowała Mała, Wielka Uczta. Polecamy, chłopaki, prawda? Polecamy. Polecamy. Powiedz, jak ty się nazywasz? Maja! Sponsorem nagród jest wydawca gier planszowych Duszki i Gol. Zapraszamy do reklamy. Każdy, każdy, każdy, każdy, każdy należy do Renault. Wypróbuj